राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी कृष्ण संवत 2058 27 मई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम। सजनो एक बात का ध्यान दो, ये जो कहा जाता है सब जगह परिपूर्ण है। ये कहा जाता है ना सब जगह परिपूर्ण है, सब जगह परिपूर्ण है उसकी प्राप्ति क्रिया से कैसे होगी? क्रिया से तो अपने जगह से दूर जगह जाएगा। सब जगह ठोस परिपूर्ण है उसकी प्राप्ति क्रिया से कैसे हो गई? क्रिया से तो दूर हो गए, उसे कुछ भी न करना है। कोई करने का संकल्प भी न हो उसमें स्थिति हो जाएगी, उसमें स्थिति हो जाएगी। सोते अग्नि कुछ भी नहीं करना, करने को सुन रही है, करने के औजार है, ये यंत्र है, ये तो बार बार है यंत्र, भीतर यंत्र नहीं है, वो भीतर तो एक है, है, है, है, है, ये करने के यंत्र है, अंतःकरण है, वही कर्ण है, ये यंत्र है, वो यंत्र के बिना है, बिना यंत्र के सत्य सिद्ध स्वाभाविक सत्य स्वाभाविक है, उसमें क्रिया नहीं है। तो क्रिया रहे तो नहीं, उनमें स्थिति है, स्थिति बताओ कहां स्थिति हो गई, स्थिति कहां हो गई? कुछ नहीं करोगे तो स्थिति तत्व में ही होगी, और कहां होगी? आप विचार करो, कुछ भी न करे तो कुछ भी न करे तो कुछ भी नहीं करता सकते, करने से तो प्रकृति के साथ संबंध है, करने मात्र से प्रकृति के साथ संबंध है। यार कुछ भी नहीं करना है, स्वरूप स्थिति है, सर्व स्वतः भूमा अचल शाश्वत अमर, भूमा अचल शाश्वत राम समोष तो सर्व भूमा अचल शाश्वत। स्वतः है तो स्वतः है उसमें, इतनी बात है। जो सब जगह स्वतः परिपूर्ण है परमात्मा तत्व, वो स्वतः पूर्ण है, उसमें से कुछ करना नहीं। योग बोध प्रेम देना, योग मन कर्म योग, बोध मन तत्व ज्ञान और प्रेम मन भक्ति, तीन योग बोध प्रेम। योग है परमात्मा के नजदीक पहुंचना, बोध है अपने स्वरूप से होना, भक्ति परमात्मा की प्राप्ति, ये तीन चीज है। सीधी बात, परमात्मा की जो प्राप्ति होना है योग से नजीक होता है, बोध में शुरू में सिद्ध होता है। अभी तक क्या हुआ? त्याग हुआ है, योग में भी संसार का त्याग, योग बोध में, बोध में स्वरूप के सिवाय सब का त्याग। अभी अभी त्याग हुआ है, मिला नहीं, मिला नहीं है, बोध में मिला नहीं है, त्याग हुआ है, और परमात्मा की प्राप्ति ये प्राप्ति हुई। योग नजीक पहुंच गया, बोध ठेठ पहुंच गया, और प्रेम मां प्राप्त हो गया। तो ये क्या है? सपोर्ट एक भगवान का आश्रय, योग मन नजीक, बोध मन स्वरूप में प्रेम नाम प्राप्ति। अब त्याग हुआ, सुर जगत का त्याग हुआ, योग हुआ, और जो स्वरूप में बोध स्थिति हो गई, ये बोध में स्थिति हुई। बोध की स्थिति है, ये स्थिति में भी संतोष सही हो तो प्रेम प्राप्त हो जाए। कितनी बात है, सबरी बात इतनी है, सबसे शुभ, सबसे सरल, सबसे शुभ। अब बात क्या है कि करते करते करने का एक व्यसन हो गया, करने का बोलो फिर क्या करे, बोलो फिर क्या करे, अरे क्या करे, यही गलती है। तत्व है वो, कहीं भी कमी नहीं है उसे। बचपन में सुनी मैं बात कि सुई की नोक इतनी खाली नहीं है, तो सभी है, सब भाई बहन सभी है। परमात्मा है उस नजीक योग से और बोध से उसमें सिद्धि और प्रेम उसका फल प्राप्ति, नतीजा प्राप्ति। योग में त्याग है संसार का और बोध में स्वरूप के सिवाय सब का त्याग है, और त्याग त्याग हुआ ये दो में और प्राप्ति हुई प्रेम की। बड़ी सरल सीधी बात है, स्वतः स्वतः प्राप्त स्वाभाविक। परमात्मा ऐसे हैं, कहीं भी अभाव उसका हो सकता नहीं, अभाव है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं अभाव। भाव रूप से योग में संसार का त्याग, शांति मिल जाएगी, शांति योग में, बोध में स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। और भक्ति में स्वरूप में स्थिति हुई, उसका नतीजा होगा प्रेम। बड़ी सीधी सरल बात परमाणु तत्व, ये बात सबके सुनी हुई है, सब आप है, सब जानते हो कि परमात्मा परिपूर्ण है, सब जगह परिपूर्ण है, भूमा असर सुन शाश्वत अमन समठोस है तू सर्वदा, ये देह है बोला घड़ा, बनता बिगड़ता है सदा, ये बनता बिगड़ता है सदा संसार, वो परमात्मा है जो बजू है। उसे प्राप्ति में देरी क्या है, उसमें मिलन क्या है, उसमें बाधा क्या है, उसमें आड़ क्या है, उसमें विघ्न कौन है, उन बाधा क्या है, कण कण में वो है। कण कण भी कहना है स्थूल बात है, कण कण परमाणु परमाणु में है, अणु अणु अणु अणु में अणु अणु है। सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, सब परिस्थितियों में, सब अवस्थाओं में, सब घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में, सब जगह समान, वो समान रीति से है, वो निष्क्रिय है। अपने में कमी दिखे ना, वो कमी अपने बनाई हुई है, उसको देखो मत, अपने बनाई हुई देखो मत, बस बस कम है नहीं, अपने बनाई हुई है देखो मत, उधर देखो मत, है को देखो, है को वो नहीं है, स्वाभाविक स्वतः सब में परिपूर्ण सम शांत सद घन चित घन अन घन अनंत घन अपार कर, ऐसे समझो सब जगह कोई देश कोई काल कोई वस्तु कोई व्यक्ति कोई घटना कोई अवस्था कोई परिस्थिति कभी खाली नहीं, सब में ठसा ठस, सब में ठसा ठस परिपूर्ण सम शांत एक रूप से समान रूप से एक समान। देखो ये जो कहा कि सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में सब व्यक्तियों में सब अवस्थाओं में सब क्रियाओं में सब घटनाओं में, इसका तात्पर्य समझो कि देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था घटना पुरुष ये नहीं है वो ही है, ये मतलब है। ना देश है ना काल है ना वस्तु है ना व्यक्ति है ना अवस्था है ना परिस्थिति है ना घटना है ना क्रिया है ना क्रिया है नहीं है और है, ये देश है काल है वस्तु है व्यक्ति है ये चीजें है तो इनके कण कण में वो है, इनमें अणु अणु में है, ये परमाणु परमाणु में है वही ये नहीं है, सम शांत आनंद घन परिपूर्ण सम शांत है। है का मतलब क्या है, ये चीज नहीं है ये मतलब है का है मतलब नहीं है, है का मतलब है कि जो आपके कर्म है वो नहीं है, जो कल्पना की है देश के काल के वस्तु के व्यक्ति के परिस्थिति के घटना के क्रिया के जो कल्पना है वो नहीं है, ये तात्पर्य है। सदघान चिदघान आनंद घान वो हमारा अपना है, अपना। है का मतलब नहीं का निषेध है। असत्य जंतो मृयन दिशंत भागवत माता है, असत्य जंतो मृयन दिशंत, असत्य जंतो मृयन दिशंत, असत्य जंतो ये नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। और परिपूर्ण स्वतः सिद्ध स्वाभाविक सब में परिपूर्ण शम शांत नारायण नारायण।